好。啊？Probabil din cauza conexiunii. Normal ar trebui să fie în direct, să auzi muzica, cum o să zic, ce cântă ăștia. Toți aia care cântă Grizzly și de exemplu sunt niște butonele la miscul albastru aici, zice că e cu bine, Thank you.